มีเรื่องแปลกๆที่เป็นเรื่องของโรงแรมผีสิงเนี่ยคุณประกอบเป็นคนเล่าให้ฟังคุณประกอบเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางวิญญาณอยู่บ่อยครั้งจนเรียกว่าชาชินกับเรื่องราวเหล่านี้ไปแล้วจนเพื่อนๆในกลุ่มก็พากันเรียกแกว่าเซียนผีเพราะไม่ว่าจะเจอหรือว่าพบกับเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเร้นลับเรื่องของวิญญาณแกต้องวิ่งเข้าใส่เพื่อสืบเสาะเรื่องราวแล้วก็สาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้แต่ก็ใช่ว่าแกจะเจอผีบ่อยเจอเรื่องเร้นลับหรือว่าเรื่องเฮี้ยนๆบ่อยๆแล้วจะไม่กลัวหรือว่าสยองกับเขานะแกเองก็มีความรู้สึกกลัวเหมือนกันบางครั้งถึงกับขนหัวลุกเลยอย่างครั้งหนึ่งที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อร่วมงานศพของญาติคนหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีแกออกจากกรุงเทพตอนดึกประมาณ3 ทุ่มเพราะว่าเสร็จงานช้ากว่าจะไปถึงเมืองจันทก็ปาเขาไปเกือบ1 ทุ่มบ้านญาติที่ต้องไปพักอยู่กับเขาระหว่างร่วมงานศพก็ไม่กล้าไปเพราะเกรงใจว่ามันดึกมากแล้วก็เลยตัดสินใจไปเช่าโรงแรมอยู่จันทบุรีเป็นจังหวัดที่นานๆทีแกจะเดินทางไปเที่ยวแกก็เลยไม่ค่อยรู้ถนนหนทางหรือว่าโรงแรมที่พักที่ปลอดภัยที่ไหนด้วยความที่ดึกมากแล้วแล้วก็ง่วงด้วยง่วงนอนซะตาแทบจะปิดเลยก็เลยไม่เลือกโรงแรมหรือว่าดูบริเวณโดยรอบว่ามันมีอะไรผิดปกติระหว่างที่เดินเข้าไปที่โรงแรมก็เจออาแปะคนหนึ่งแกนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าแกก็เดินเข้าไปติดต่อขอเปิดห้องพักอาแปะก็ทำทีไม่สนใจเหมือนกับไม่ได้ยินที่แกพูดแกก็เดินเข้าไปใกล้ก็เอามือโบกไปโบกมาที่หน้าของแกก็เฉยแกก็เลยรู้ว่าตาแปะแกนั่งหลับในแหละแกก็หันมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีใครอยู่ที่นั่นเลยก็ตัดสินใจปลุกอาแปะแกตื่นแล้วก็บอกความประสงค์ไปว่าจะขอเปิดห้องพักสักห้องนึงอาแปะแกก็มองหน้าคุณประกอบเหมือนจะค้นหาอะไรตอนนั้นคุณประกอบนี่ไม่มีอารมณ์จะพูดคุยแล้วเพราะว่าง่วงเต็มทีแกก็เลยไม่ซักถามอะไรพาเดินขึ้นไปที่ชั้น2เลี้ยวไปจนสุดทางเดินไขกุญแจที่เป็นห้องสุดหัวมุมตึกซึ่งเป็นห้องเล็กๆมืดๆอับๆเสร็จแล้วก็ยื่นกุญแจให้ตอนนั้นแกก็ไม่ได้สังเกตว่าแกรีบยื่นกุญแจให้แล้วก็รีบเดินออกไปโดยไม่เดินเข้าไปในห้องเปิดไฟให้เหมือนกับโรงแรมทั่วไปพอคุณประกอบเข้าห้องก็ปิดประตูรีบเปิดไฟเปิดแอร์แล้วก็เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จก็ออกมาล้มตัวลงนอนโดยไม่ได้จัดข้าวจัดของอะไรเข้าที่ด้วยความที่ง่วงจัดแกก็นอนหลับยาวถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเลยพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแกก็รีบเข้าห้องน้ำอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อออกไปหาญาติที่บ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมไปหลายกิโลเมตรด้วยความรีบก็ไม่ได้สังเกตเห็นว่าโรงแรมที่ไปพักเนี่ยไม่เห็นมีแขกรายอื่นหรือว่าพนักงานคนอื่นอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าธุระที่มานี่มันสำคัญกว่าแกก็ออกไปหาญาติที่บ้านพักแล้วก็เลยไปงานศพของญาติจนดึกดื่นค่ำคืนพองานเลิกญาติก็บอกว่าจะขับรถมาส่งแต่ว่าคุณประกอบบอกว่าไม่ต้องอ่ะเพราะทางวัดยังมีเรื่องยุ่งจะต้องจัดการอีกเยอะแล้วก็คุณประกอบก็กะว่าจะแวะหาอะไรกินรองท้องก่อนกลับไปนอนที่โรงแรมเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพในเช้าวันรุ่งขึ้นคุณประกอบก็แวะเข้าไปที่ตลาดหาอะไรกินก็แวะไปนั่งฟังเพลงที่ผับแห่งหนึ่งจนเกือบเที่ยงคืนก็กลับเข้าโรงแรมซึ่งอาการที่มึนหน่อยๆทำให้แกไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นรอบตัวแกก็เดินขึ้นไปที่ห้องแล้วก็ไขกุญแจเข้าไปนอนตามปกติซึ่งระหว่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองได้กลิ่นอับๆแรงขึ้นชนิดติดจมูกไม่ยอมห่างแต่ด้วยความง่วงก็เลยทำให้ล้มตัวลงนอนบนเตียงหลับยาวไปจนกระทั่งถึง8 โมงเช้านาฬิกาที่ตั้งไว้ปลุกตอน8 โมงเช้าพอดิบพอดีเมื่อตื่นขึ้นก็รู้สึกว่าสบายเนื้อสบายตัวเป็นพิเศษตั้งใจว่าหลังอาบน้ำแล้วจะออกไปหาข้าวกินแล้วก็ตีรถกลับกรุงเทพเลยแต่ระหว่างที่แกกำลังหยิบเสื้อผ้าเข้าไปอาบน้ำแกก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าที่ฝาห้องด้านหนึ่งมีตัวหนังสือภาษาจีนสีแดงพ่นด้วยสีสเปรย์ซึ่งข้อความเขียนว่ายังไงก็ไม่อาจจะรู้ได้ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เริ่มรู้สึกแล้วว่าโรงแรมนั้นมีอะไรแปลกๆเมื่ออาบน้ำเสร็จออกมาก็แต่งตัวแล้วก็เก็บข้าวของเสื้อผ้าจากนั้นก็ออกจากห้องแล้วก็กำลังไขกุญแจปิดประตูจังหวะนั้นแกก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนเพดานด้านบนก็เห็นว่าที่ด้านบนประตูทางเข้านะมียันสีแดงหรือที่คนจีนเขาเรียกฮู้เนี่ยติดอยู่แผ่นใหญ่กลางประตู แล้วก็รอบๆด้านหน้าห้องก็มีด้ายขาวคล้ายๆสายสินโยงอยู่ทั่วแต่ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีนักเพราะบางเส้นก็ขาดออกจากกันเหมือนกับถูกดึงคุณประกอบก็เดินไปตามทางซึ่งเงียบสงัดเพราะไม่เห็นแขกคนไหนสักคนเมื่อลงไปที่ด้านล่างเพื่อจะเอากุญแจไปคืนให้อาแปะที่เคาน์เตอร์ก็มองไม่เห็นใครไม่มีพนักงานคนไหนอยู่ตรงนั้นเลยแต่ที่น่าแปลกก็คือด้านหลังเคาน์เตอร์ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมไปมากหลังจากวันแรกที่แกเข้ามาพักมีรูปของคนแก่คนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆอาแปะคนที่พบคืนแรกเลยระหว่างนั้นในสมองแกก็เริ่มสั่งการแล้วก็รู้ได้ว่าด้วยตัวเองว่าโดนผีหลอกเขาให้แล้วกูแล้วก็เหมือนเป็นการยืนยันคำตอบให้ตัวเองเมื่อเดินออกจากโรงแรมแล้วก็มามองกลับเข้าไปในตึกที่ทรุดโทรมซึ่งเหมือนจะร้างมานานก็เห็นอาแปะคนนั้นยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างบนห้องมุมตึกซึ่งเป็นห้องที่แกนอนพักมาตลอด2คืนโอ้โหเอ้ยเวรกรรมโรงแรมผีสิงมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นที่วัดหนองสะเดาหมู่3ตำบลหนองปลิวอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับคืนนั้นตี2กว่าแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าพระในวัดก็ล้วนอยู่ในความหลับไหลแต่สำหรับพระอาจารย์สุนทรจันทะเถโรเจ้าอาวาสกลับยังไม่หลับท่านนั่งวิปัสสนากรรมฐานแสวงหาความสงบในจิตใจแต่แล้วพลันท่านก็ต้องลดระดับฌานลงด้วยเสียงกระพือปีกของสัตว์ปีกตัวใหญ่ดังกระหึ่มอยู่เหนือหลังคาโบสถ์กำลังลมที่นกกระพือนี่ทำให้ต้นไม้ที่อยู่รอบโบสถ์นี่ไหวกิ่งก้านดังสนั่นวนอยู่ 3-4 รอบก็มีเสียงเหมือนกับมีของหนักๆวิ่งชนโบสถ์ทั้งหลังไหวยวบยาบเหมือนกับจะพังลงมาให้ได้ปรากฏการณ์นี้ดำเนินไปครู่ใหญ่ก็กลับคืนสู่ความปกติพระอาจารย์สุนทรออกจากโบสถ์มาเดินสำรวจความเสียหายก็ไม่พบตกตอนเช้าหลังฉันภัตตาหารแล้วจึงให้ช่างปีนขึ้นไปสำรวจว่าหลังคาโบสถ์เสียหายหรือเปล่าก็ไม่พบความเสียหายก็กลับลงมา3คืนต่อมาอาจารย์สุนทรก็พบเหตุการณ์ประหลาดซ้ำอีกแต่ว่าเปลี่ยนเวลาไปแล้วก็การชนก็นานขึ้นทุกทีจนในที่สุดก็หายไปแล้วต่อมาอีกอาทิตย์นึงก็เกิดอีกคราวนี้บินวนแล้วก็ชนหนักขึ้นจนกระทั่งหนำใจแล้วก็เงียบหายไปท่านอาจารย์สุนทรท่านก็มาฉุกคิดว่าเหตุที่เกิดนี่น่าจะมาจากรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมธาดาที่มีลูกศิษย์นำมาถวายก็เป็นได้เพราะว่าเหตุเกิดขึ้นในคืนแรกที่นำรูปหล่อมาไว้ในโบสถ์แล้วก็เพื่อให้แน่ใจก็เลยติดต่อให้ศิษย์เจ้าของรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมมาพบแล้วสอบถามก็ได้ความว่าศิษย์รายนั้นเป็นนักธุรกิจชื่อดังเจ้าของกิจการค้ามากมายเป็นผู้เคารพในองค์ท่านท้าวมหาพรหมธาดาจึงออกตระเวนหารูปหล่อของท่านมาหลายที่แต่ว่ามีราคาแพงหูฉี่ก็เดินทางมาด้อมๆมองๆแถวๆสนามพระวัดราชนัดดาก็พบรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมที่ถูกใจเข้าองค์หนึ่งหน้าตักประมาณ9นิ้วพ่นสีทองงามอารามตาแถมยังเขียนพระมัสสุหรือว่าหนวดด้วยสีดำอีกด้วยก็เลยขอบูชาในราคาที่เหมาะสมแล้วก็นำกลับมาบูชาที่บ้านคืนนั้นเองก็มีเสียงนกตัวใหญ่มาบินวนรอบบ้านแล้วก็พุ่งเข้าชนหลังคาบ้านจนไหวเยือกไปทั้งหลังภรรยาและลูกๆของเขาตื่นมาตกอกตกใจร้องไห้กันกระจองงอแงแต่เขาเงียบไม่เปิดปากบอกว่าเป็นอาถรรพ์แต่แล้ว3คืนต่อมาก็มีนกมาชนบ้านติดต่อกันจนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวก็ยกรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดามาถวายพระอาจารย์สุนทรที่วัดหนองสะเดาดังกล่าวเพราะว่าเชื่อว่าหากมาอยู่กับพระก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอีกแต่ก็มาซ้ำรอยจนได้พระอาจารย์สุนทรเป็นพระนักปฏิบัติก็เลยไม่กลัวแล้วก็ยังคงบูชารูปหล่อนั้นไว้ตลอดมาซึ่งก็มีนกตัวใหญ่บินมาชนอยู่เป็นประจำแต่ท่านทำใจได้เพราะถือว่าเขาไม่ได้มารื้อโบสถ์ก็แล้วกันแล้วอีกประการท่านพระอาจารย์สุนทรก็เป็นพระเขมรผู้เรืองอาคมจึงมักจะต่อสู้กับนกร้ายนั้นเสมอแต่ก็เพียงแต่ขับไล่ให้พ้นไปแต่พอถึงเวลามันก็จะกลับมาอีก ขณะเสกไม้แหลมแล้วกลั้นใจแทงซึ่งหากเป็นพูดผีคุณไสที่มีผู้ปล่อยมานี่จะร่วงลงมาให้เห็นแต่นี่ก็แทงเปล่าการต่อสู้ระหว่างพระอาจารย์สุนทรกับฝ่ายที่เป็นนกเนี่ยดำเนินไปหลายเดือนไม่รู้แพ้รู้ชนะก็มีข้าบดีรายหนึ่งไปถวายเงินสร้างเสนาสนะในวัดแล้วเอ่ยปากขอรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาจากพระอาจารย์สุนทรท่านก็เลยเห็นว่าเอาละเขาอยากได้ก็เอาไปเลยยกให้ฟรีตั้งแต่นั้นมานกประหลาดก็ไม่มาวอแวววัดหนองสะเดาอีกเลยเรือโทอํานวยและนางรำพันสองสามีภรรยาขหบดีเจ้าของปั๊มน้ำมันแถวคลองเตยได้รูปหล่อมาแล้วก็บูชาไว้ในบ้านก็พบกับการจู่โจมของนกนั่นอีกเล่นเอาสองสามีภรรยาไม่ได้หลับได้นอน3คืนติดกันผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกไทยได้ตามไปนมัสการพระอาจารย์สุนทรเพื่อสอบถามแต่พระอาจารย์สุนทรบอกว่าให้สิทธิ์ไปแล้วแล้วก็ให้ตำบลที่อยู่ไว้ก็เลยเดินทางไปพบแต่ว่าไม่ได้นัดล่วงหน้าสองสามีภรรยาไปต่างจังหวัดเมื่อสอบถามถึงรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมคำตอบก็คือนำไปให้อาจารย์ใหญ่ทองแถมศาสตร์รุจิทำพิธีที่สำนักพรหมศาสตร์สุขุมวิทแล้วก็เลยพากันเดินทางไปพบอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพรหมศาสตร์ทันทีเมื่อได้พบกับท่านอาจารย์ใหญ่ก็อัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดามาให้ชมแล้วก็เล่าว่าเรือโทอํานวยได้นำรูปหล่อนี้มาปรึกษาเพราะว่าได้มาแล้วมีอะไรมาชนบ้านจนนอนไม่หลับติดกัน3คืนอาจารย์ใหญ่ได้นั่งตรวจดูก็พบว่ารูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาองค์นี้สร้างขึ้นมาไม่ได้ดูฤกษ์ดูยามแล้วก็ไม่ได้มีพิธีเทวาพิเศษตามแบบพราหมณ์ให้ถูกต้องเมื่อเอามาวางให้บูชาก็เลยมีวิญญาณผีไตโหงชื่อพรเป็นคนที่ถูกแทงตายวิญญาณของเขามาสิงอยู่แล้วก็อาละวาดกับผู้ที่บูชาเพราะต้องการเครื่องเส้นตามแบบของผีตีนโรงตีนสารธรรมดาอาจารย์ทองแถมเล่าอีกว่าได้ทำพิธีปัดรังควานและขับไล่วิญญาณในพรออกไปจากรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาจากนั้นก็นำเอาน้ำเทพมนต์มาสงสวดปรับองค์รูปหล่อแล้วก็อัญเชิญบรมครูท่านท้าวมหาพรหมลงมาทำพิธียกเลิกอัญเชิญบารมีมาประดิษฐานเป็นองค์ในจึงปราศจากวิญญาณร้ายอีกต่อไปเมื่อสองสามีภรรยาเขาจะมารับกลับก็จะทำพิธีลงที่มือของทั้งสองคนเพื่อให้สามารถรองรับบารมีของท่านท้าวมหาพรหมธาดาได้หลังจากนำกลับไปบูชาจะได้รุ่งเรืองเพื่องฟูขยายกิจการปั๊มไปเปิดอีกหลายแห่งอาจารย์ทองแถมได้ฝากคำเตือนมายังผู้ที่ชอบนำเอารูปเคารพที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกหรือว่าเทวาภิเษกเข้าไปบูชาในบ้านก็ให้ระวังเรื่องราวของสิ่งร้ายที่แฝงอยู่ให้ดีด้วยท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงทำเลหรือว่าชัยภูมิที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนโดยยกตัวอย่างของตึกกตป.ซึ่งปัจจุบันเป็นอนุสรณ์วีรชน14ตุลาว่าที่ดินตรงนั้นมีอาถรรพ์มาแต่ต้นโดยตึกหลังแรกที่สร้างขึ้นที่นั่นกำลังจะเสร็จก็ถล่มลงมาทำให้คนงานตายไปหลายคนต่อมาได้ปรับฐานรากใหม่เป็นตึกที่ทำการอจส.ของรัฐบาลก็เกิดเรื่องมีการโกงกินจนกระทั่งต้องยุบอจส.ลงในที่สุดจากนั้นสำนักงานททท.ก็มาอยู่แทนก็เกิดไฟไหม้เผาผลาญวอดวายและหลังจากการโอนไปสังกัดกตป.ก็เกิดกรณี14ตุลาประชาชนบุกเผาจนพันโรงเป็นผีไตโหงคากองไฟจนต้องสร้างเป็นอนุสาวรีย์ในที่สุดสำหรับในอดีตที่วังบุรพามีโรงหนังอยู่3โรงคือคิงแกรนแล้วก็ควีนปรากฏว่าโรงหนังแกรนและคิงนี่ทำรายได้ดีร่ำรวยกันทั่วหน้าแต่โรงหนังควีนกลับเงียบเหงาหนังอะไรเข้าฉายก็เจ๊งเปลี่ยนเจ้าของหลายคนก็เจ๊งอีกจนได้ว่ากันว่าก่อนที่จะสร้างโรงหนังตรงนั้นน่ะเป็นศาลเจ้าเก่ามีสิงโตหินจากเมืองจีนตั้งอยู่2ตัววันดีคืนดีคนเห็นสิงโตกระโดดลงมาจากแท่นวิ่งเล่นกัน2ตัวและหลายคนก็เห็นว่ากรอกตาได้แล้วพอจะสร้างโรงหนังก็รื้อศาลเจ้าออกไปและย้ายสิงโตหินไปพร้อมกันเล่าลือกันว่าเจ้าแล้วก็สิงโตหินนี่สาปแช่งเอาไว้ก็เลยเจ๊งอีกรายนึงเป็นเจ้าของบ้านปรับที่ดินใหม่ด้วยความขี้เหนียวก็เลยให้ลูกน้องไปขนดินฟรีๆมาถม ลูกน้องก็ดีเหลือหลายไปเจอที่ดินที่เขาล้างป่าช้าก็เลยขนมาถมลงไปก็เลยไปกันใหญ่มีผีมาหลอกเกิดคดีความฟ้องร้องอยู่กันไม่ได้ต้องจั่นมาหาอาจารย์ทองแถมอาจารย์ท่านก็นั่งตรวจสอบก็บอกว่าดินป่าช้านะใครก็เอามาถมบ้านกันบ้างล่ะทำไมพี่เรนอย่างนั้นเจ้าของบ้านก็กลับไปคาดคั้นลูกน้องจนได้ความจริงอาจารย์ใหญ่ก็เลยให้นำดินมา4ก้อนจาก4มุมบ้านมาทำพิธีเสกดินล้างอาถรรพ์แล้วก็เอากลับไปผสมกับดินเดิมเหตุการณ์ก็สิ้นสุดยุติตั้งแต่บัดนั้นสำหรับตัวอย่างที่ดินที่มีอาถรรพ์หนักก็คือที่ดินที่มิตรชัยบัญชาได้ซื้อไว้เพื่อจะทำโรงหนังแต่มาประสบอุบัติเหตุถึงแก่กรรมซะก่อนทางธนาคารกรุงเทพก็เลยซื้อไว้แล้วก็เปิดเป็นที่ทำการธนาคารซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของเดิมได้นำภาพถ่ายและผังที่ดินมาให้อาจารย์ทองแถมตรวจดูอาจารย์ท่านก็บอกว่าประการแรกที่ดินนั้นทำมุมฉากกับป้อมพระการจึงทำให้เกิดอาถรรพ์ครอบคลุมไว้ประการที่สองนั้นเจ้าของแรกของที่ดินเนี่ยถูกระเบิดตายในสงครามโลกครั้งที่สองในที่ดินแห่งนั้นหากจะแก้ไขก็ต้องทำพิธีแบบพรหมศาสตร์ซึ่งท่านก็รับทำให้เปล่าโดยไม่คิดมูลค่าเป็นวิทยาทานท่านอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมที่ทำพิธีอย่างถูกต้องแล้วแต่ทางผู้สร้างไม่ทำเทวาลัยให้ประดิษฐานก็เลยก่อเหตุอาเพศท่านอาจารย์ยังได้เล่าเรื่องรูปหล่อท่านเท้ามหาพรหมที่ทำพิธีอย่างถูกต้องแล้วแต่ว่าทางผู้สร้างไม่ทำเทวาลัยให้ประดิษฐานก็เลยก่อเหตุอาเพศโดยท่านเล่าบอกว่าที่โรงงานกระดาษบางปะอินนั้นทางคณะกรรมการโรงงานกระดาษได้ดำริสร้างท่านศาลท่านท้าวมหาพรหมธาดาขึ้นและให้อาจารย์ทองแถมคำนวณฤกษ์ในการเททองหล่อรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดาแล้วก็อัญเชิญพรหมบารมีมาสถิตอย่างเรียบร้อยแต่แล้วก็ฝากไว้ที่โรงหล่อนั้นไม่นำกลับมาและละเลยต่อการสร้างศาลไปสนิทเวลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกรรมการบริหารไปหลายคณะจนเหตุการณ์ผ่านไป8ปีวันหนึ่งก็เกิดเรื่องคนงานสาวอยู่ดีๆก็ละจากหน้าที่การงานเดินออกมาข้างนอกโรงงานแล้วก็ร้องตะโกนว่าไอ้คนเป็นใหญ่ในโรงงานนี้มันอยู่ที่ไหนกันวะโผล่หัวมาหากูหน่อยเถอะกูมีเรื่องจะบอกหัวหน้างานกับลูกน้องก็ช่วยกันจับตัวลากเข้าไปในโรงงานปรากฏว่าถูกสลัดหลุดแล้วมีการลงมือลงไม้จนคนงานวิ่งหนีกันเป็นแถบร้อนถึงผู้อำนวยการใหญ่ของโรงงานต้องลงมาเองพอประจันหน้ากับพนักงานหญิงเธอก็ชี้หน้าพวกมึงมันไม่ได้เรื่องอัญเชิญกูมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่สร้างศาลให้กูให้กูจมฝุ่นจมความสกปรกอยู่ในโรงงานร้อนอบอ้าวอุดอู้คนเฉียดกลายไปมาหลายครั้งก็ขามหัวกูไปมึงรีบสร้างเทวาลัยแล้วอัญเชิญกูมา8ปีแล้วกูสุดทนน่ะไม่งั้นกูอาละวาดแหละพวกเองจะอยู่กันไม่เป็นสุขแล้วคอยดูสิเอาอาจารย์ใหญ่ได้รับการบอกเหตุก็เลยรีบตรวจดูก็พบว่าที่อาละวาดเนี่ยไม่ใช่องค์พระพรหมแต่เป็นเจ้าพ่อพันแสนเทพท่านรู้สึกไม่พอใจที่ทางโรงงานไม่สร้างศาลพระพรหมแล้วก็อัญเชิญองค์พระพรหมมาประดิษฐานสักทีนั่นเองหลังจากสร้างศาลแล้วก็อัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวมหาพรหมธาดามาประดิษฐานแล้วโรงงานกระดาษบางปะอินก็มีแต่ความสงบสุขตลอดมาไม่มีเหตุร้ายอีกเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทยเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2518พาดหัวข่าวว่าผีตายโหงอาละวาดสิงรูปท้าวมหาพรหมเป็นนกใหญ่ชนดะ ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบึงผีสิงซึ่งอยู่ในบริเวณอนุสรณ์สถานจังหวัดสุพรรณบุรีครับเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้งมันก็เหมือนกับความบังเอิญอย่างเช่นงานดอนเจดีย์ในสมัยก่อนเนี่ยซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่24ถึง26มกราคมของทุกปีมักจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำจนกระทั่งมีคนพูดกันว่างานดอนเจดีย์ทุกปีเนี่ยจะต้องมีคนตายเรื่องของอุบัติภัยบนท้องถนนเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังกันสักแค่ไหนก็ตามลองว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เพียงชั่วพริบตาเดียวมันก็เหลือแต่ซากแล้วถ้าแค่ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆหรือว่ารถราเสียหายก็ไม่ว่ากันของแบบนี้มันซ่อมกันได้แต่ที่เลวร้ายที่สุด ก็เห็นจะเป็นเรื่องของความตายเข้ามาเกี่ยวข้องนี่สิถือว่านี่เป็นเรื่องใหญ่สมัยที่เป็นเด็กๆบ้านคุณสมโชคเนี่ยอยู่ในตลาดดอนเจดีแค่เดินข้ามถนนก็ถึงงานดอนเจดีแล้วแต่เชื่อไหมว่าแกไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานดอนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยนึกเสียดายในขณะที่พวกเพื่อนๆไปเที่ยวงานดอนกันแทบทุกคืนยายเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยที่ยายยังเป็นเด็กอยู่นั่นในเวลากลางคืนที่เดือนหงายพระจันทร์เต็มดวงจะสวยมากยายกับพวกน้องๆจะออกมานั่งดูพระจันทร์แต่มีอยู่วันหนึ่งเป็นคืนเดือนมืดยายนอนอยู่ในห้องกับพวกน้องๆได้เห็นแสงสว่างพุ่งออกมาในห้องยายก็นึกว่าเกิดไฟไหม้ก็ปลุกพวกน้องๆตื่นแต่ปรากฏว่าแสงที่เห็นสว่างจ้าขึ้นมานั้นมันพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินในบริเวณอนุสรณ์ดอนเจดียายได้ยินเสียงคนเป็นจำนวนมากกำลังรบกันพวกเขาแต่งตัวแปลกๆเหมือนกับคนสมัยก่อนฝ่ายหนึ่งนุ่งผ้าแบบสรงที่หัวก็มีผ้าโพกกันทุกคนเหมือนกับพวกทหารของพม่ามีคนขี่ม้าวิ่งสับสนไปหมดภาพคนกำลังรบกันน่ากลัวมีคนล้มตายเป็นจำนวนมากยายเห็นแล้วตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกมาได้สติตอนที่น้องมาเขย่าตัวภาพทั้งหมดมันก็หายวับไปเลยคำบอกเล่าของยายเนี่ยคุณสมโชคเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะว่าไม่มีเหตุผลที่ยายจะกุเรื่องนี้ขึ้นมาหลอกแล้วที่สำคัญยายเกลียดคนโกหกอย่างที่สุดยายจะห้ามลูกๆหลานๆว่าอย่าไปเที่ยวงานดอนเจดีย์เป็นอันขาดเพราะว่าทุกปีเนี่ยจะต้องมีคนเอาชีวิตมาสังเวยที่งานดอนปีละ3ศพทีแรกๆคุณสมโชคก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นักจนกระทั่งมีคนในตลาดพูดกันหนาหูว่างานดอนเนี่ยจะต้องมีคนตายทุกปีจากนั้นคุณสมโชคก็เริ่มให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวซึ่งก็พบว่าเป็นความจริงทุกประการประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคุณสมโชคนี่มันนานมากแล้วจำไม่ได้ว่าตรงกับปีพ.ศ.อะไรปีนั้นงานดอนประเดิมวันแรกศพแรกรถเครื่องชนกับรถเก๋งสภาพรถทั้งสองคันพังยับเยินสาเหตุเกิดจากคนขับเก๋งเนี่ยเมาจนครองสติไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องลงเอยด้วยความตายของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแต่ต้องเอาชีวิตมาสังเวยความไม่เอาไหนของใครบางคนศพที่สองเป็นแม่ค้าถูกรถสองแถวชนขณะกำลังข้ามถนนคนขับรถสองแถวก็อ้างว่าแม่ค้าเป็นฝ่ายผิดที่วิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดทำให้หยุดรถไม่ทันตำรวจได้แต่เห็นใจแต่ถึงอย่างไรคนขับรถก็ไม่พ้นความผิดอยู่นั่นเองก็คงจะต้องนอนในคุกยาวอ่ะปีนั้นงานดอนทำท่าว่าคลายอาถรรพ์ชาวบ้านต่างลุ้นระทึกว่างานคืนสุดท้ายแล้วปีนี้มีแค่สองศพเท่านั้นที่ตายน้าสาวของคุณสมโชคเป็นเจ้าของรถคิวรถสองแถวแกชื่อน้าต่อเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่สั่งห้ามไม่ให้ลูกหลานของแกไปเที่ยวงานดอนแกเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อว่าอาถรรพ์งานดอนนั้นเป็นเรื่องจริงน้าต่อโล่งใจที่คืนสุดท้ายของงานดอนไม่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นน้าต่อก็คุยกับยายจนถึงรถคันสุดท้ายแกบอกว่าปีนี้เสียวแทบตายกลัวว่ารถของแกจะไปชนคนตายเป็นศพที่สามซะอีกแกสั่งลูกน้องบอกว่าอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดน้าต่อบอกกับยายว่าเดี๋ยวจะไปเก็บค่าโดยสารรถเที่ยวสุดท้ายเพราะว่าเด็กกระเป๋ามันลาไปดูหนังกลางแปลงในขณะที่คุณสมโชคกำลังจะปิดบ้านนอนก็มีคนวิ่งมาที่บ้านแล้วก็บอกน้าต่อตายแล้วแกตกรถสองแถวหัวฟาดพื้นตะกี้นี่เองทุกคนถึงกับตกตะลึงกับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในที่สุดงานดอนก็ยังคงเฮี้ยนในวินาทีสุดท้ายจริงๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหากมองแต่เพียงผิวเผินดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องของความประมาทแต่ถ้ามองให้ลึกกันจริงๆแล้วเราจะพบว่าทำไมตัวเลขของคนที่ตายจึงต้องมีจำนวน3ศพทุกปีในระยะหลังๆนี้เรื่องราวความเฮี้ยนของงานดอนมันได้กลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานในอดีตไปแล้วแต่สิ่งที่ตามมากลับเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั่นก็คือบริเวณบึงน้ำภายในอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นชาวบ้านก็พากันโจทย์ขานกันว่าบึงน้ำดังกล่าวเป็นบึงน้ำมรณะบ้างก็ว่าเป็นบึงน้ำผีสิงชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าบึงแห่งนี้ขุดมาหลายปีแล้ว เมื่อขุดเสร็จทางประมงจังหวัดก็นำพันธุ์ปลาน้ำจืดมาปล่อยในบึงและบึงแห่งนี้จึงกลายสภาพเป็นที่สำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวนของปลาในบึงมีเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ก็ทำให้พวกเด็กๆชอบแอบลงไปจับปลาโดยไม่รู้ว่าในบึงมีระดับน้ำค่อนข้างลึกคือลึกเกือบ2เมตรเด็กคนแรกที่ตกน้ำตายตอนที่เด็กตกลงไปในน้ำไม่มีใครเห็นพ่อแม่ของเด็กตามหาจนทั่วก็ไม่พบวันรุ่งขึ้นศพก็ลอยขึ้นหลังจากนั้นพวกชาวบ้านก็มักจะเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นได้ยินเสียงเด็กร้องไห้บ้างเสียงคนกระโดดลงน้ำบ้างแต่พอหันไปดูก็ไม่พบอะไรน้ำก็ไม่กระเพื่อมพวกชาวบ้านเคยนิมนต์พระมาปัดรังควานแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแถมยังมีเด็กตกน้ำตายอีก2ศพก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านเล่าลือกันว่าบึงแห่งนี้เฮี้ยนเป็นบึงผีสิงบึงดังกล่าวในความเชื่อของพวกชาวบ้านมันได้กลายเป็นบึงมรณะไปแล้วเมื่อราวกลางเดือนมีนาคมปีนั้นมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นอีกคุณประยูนนามสกุลวงพิพัฒน์พาครอบครัวมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีขากลับได้ขับรถมาเที่ยวที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์คุณประยูนเหลือไปเห็นบริเวณกลางบึงมีรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังเงื้อพระแสงดาบจะฟันจระเข้คุณประยูนมีความคิดจะนำพวงมาลัยไปถวายสมเด็จพระนเรศวรเขาก็บอกกับภรรยาและลูกๆให้นั่งรอเขาอยู่ที่ริมบึงจากนั้นคุณประยูนก็เดินลงไปในน้ำด้วยความคิดว่าระดับน้ำคงจะไม่ลึกสามารถจะเดินข้ามไปได้แต่กว่าจะรู้ความจริงทุกอย่างก็สายเกินไปร่างของคุณประยูนจมหายไปท่ามกลางเสียงหวีดร้องของภรรยาและลูกพวกชาวบ้านเมื่อรู้ข่าวจึงรีบลงไปช่วยคุณประยูนทันทีรวมทั้งหน่วยกู้ภัยของอำเภอดอนเจดีย์อีกหลายสิบคนแต่เป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีใครพบร่างของคุณประยูนทั้งที่บึงดังกล่าวไม่ได้กว้างมากมายอะไรเลยร่างคุณประยูนหายไปไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวิทยุชุมชนในกรุงเทพหลายคลื่นได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกคนเฝ้าภาวนาขอให้คุณประยูนปลอดภัยแต่ดูเหมือนว่าคำภาวนาจะไม่ได้ผลร่างคุณประยูนลอยขึ้นในวันต่อมาท่ามกลางความเศร้าเสียใจของภรรยาและลูกๆรวมทั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ใครจะเชื่อบ้างว่าคนที่เคยว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วนี่จะต้องมาจบชีวิตในบึงเล็กๆที่มีความกว้างยาวเพียงไม่กี่เมตรหลายคนลงความเห็นว่าเขาจมน้ำเพราะเป็นตะคริวแต่ชาวดอนเจดีทุกคนรู้ว่าไม่ใช่ที่เขาตายก็เพราะว่าเขาลงในบึงซึ่งมันเป็นบึงที่มีอาถรรพ์นี่เองครับไอ้ที่แปลกๆที่มีอาถรรพ์เนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับอย่างเช่นมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อตอนปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองในคืนที่คุณทวีกับเพื่อนอีก3คนนัดหมายกันไปตกปลาที่บึงน้ำใกล้สวนสาธารณะแห่งหนึ่งย่านอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบึงน้ำแห่งนี้ชาวปากเกร็ดซึ่งอยู่ย่านใกล้เคียงต่างก็รู้ดีว่าที่นั่นเป็นแหล่งปลาชุกชุมแต่ถ้าใครอยากตกปลาต้องแอบไปตกเพราะว่าเป็นบริเวณที่ห้ามตกปลาแล้วก็เล่ากันว่าผีดุนักทำให้ผู้คนโดยส่วนใหญ่ก็พากันขยาดไม่กล้าไปตกปลาแถวนั้นด้วยความที่คุณทวีกับเพื่อนๆนี่ชอบการตกปลาเป็นชีวิตจิตใจอีกทั้งทุกคนต่างก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ก็เลยทำให้กล้าพอที่จะลองดีดังนั้นในคืนวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยแกกับเพื่อนๆก็นัดหมายกันไปแอบลอบตกปลาในบึงน้ำข้างสวนสาธารณะดังกล่าวนี้โดยไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะโดนดีเข้าจริงๆคุณทวีกับเพื่อนนัดเจอกันที่บ้านพักของแกเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนพอทุกคนมารวมตัวกันเรียบร้อยก็พากันเดินทางไปยังจุดหมายโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะซ้อนท้ายกันไปคันละ2คนคืนนั้นเป็นคืนฟ้าโปร่งแสงจันทร์สาดส่องแสงสว่างนวลไปทั่วบริเวณพอไปถึงก็จอดรถลงแล้วก็เดินลงไปริมบึงท่ามกลางเสียงฝูงปลาที่ขึ้นเล่นผิวน้ำได้ยินถนัดหูทีเดียวจ๋อมแจ๋มจ๋อมแจ๋มพอเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วคุณทวีกับเพื่อนๆก็เหวี่ยงเบ็ดลงไปในบึงน้ำเพียงพักเดียวก็รู้สึกเหมือนกับมีปลามาฮุบติดเบ็ดของแกแล้วก็ลากสายเบ็ดว่ายวนไปซ้ายทีขวาทีจนกระทั่งแกต้องออกแรงเยอะกับมันอยู่นานก่อนจะค่อยๆสาวเบ็ดเข้ามาทีละน้อย ตอนนั้นทั้งคุณทวีและเพื่อนๆต่างก็คิดเหมือนกันว่าปลาที่ติดเบ็ดเนี่ยคงจะตัวใหญ่มากเพราะว่าแกต้องออกแรงเยอะกับมันจนรู้สึกเหนื่อยแต่พอสาวเบ็ดเข้ามาในระยะใกล้แล้วตวัดขึ้นทุกคนก็ต่างก็ต้องแปลกใจเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวติดเบ็ดขึ้นมามันไม่ใช่ปลาตัวโตอย่างที่คิดกลับกลายเป็นเพียงถุงพลาสติกซึ่งเบ็ดเกี่ยวติดขึ้นมาเท่านั้นเองสำหรับคนรักการตกปลาแล้วก็มีประสบการณ์การตกปลาอย่างพวกคุณทวีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเพราะลักษณะการดึงลากสายเบ็ดที่ว่ายวาดไปวาดมาด้วยพละกำลังขนาดนั้นมันควรจะต้องเป็นการดึงของปลาที่มีขนาดใหญ่มากตัวหนึ่งไม่ใช่เป็นเพียงถุงพลาสติกอย่างที่เห็นแต่ว่าทุกคนก็พยายามไม่คิดอะไรมากเพราะคิดว่าปลาอาจจะหลุดจากเบ็ดแล้วแล้วเบ็ดก็อาจจะไปเกี่ยวเอาถุงพลาสติกขึ้นมาในภายหลังก็เป็นได้ก็เลยยุติความสงสัยแล้วก็เริ่มเกี่ยวเหยื่อใหม่จากนั้นก็เหวี่ยงเบ็ดลงไปในบึงอีกครั้งนึงประมาณสัก15นาทีผ่านไปเบ็ดของเพื่อนคุณทวีก็มีปลามาฮุบเหยื่อจากนั้นสายเบ็ดก็ถูกดึงลากวาดว่ายไปว่ายมาในลักษณะเดียวกับคุณทวีไม่มีผิดแต่พอเพื่อนตวัดเบ็ดขึ้นมาโผล่พ้นผิวน้ำก็พบว่าสิ่งที่เกาะเกี่ยวเบ็ดขึ้นมานั้นมันก็เป็นเพียงถุงพลาสติกอีกเช่นเดียวกันสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากในช่วงระหว่างที่พวกแกกำลังเกิดความรู้สึกไม่ชอบมาพากลอยู่นั่นเองท่ามกลางความเงียบสงัดกลางดึกในบริเวณห่างไกลบ้านผู้คนแบบนั้นทุกคนกลับได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูสุดแสนจะโหยหวนสิ้นดีมันฟังดูคล้ายๆเสียงผู้หญิงกำลังร้องเพลงเห่กล่อมลูกไม่มีผิดทุกคนต่างยืนตัวแข็งทื่อมองหน้ากันเลือกหลักๆแต่ยังไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมันแสดงสีหน้าตกตะลึงเบิ่งตากว้างพร้อมกับชี้มือไปยังริมบึงทางด้านขวามือด้วยอาการสั่นเทาไปทั้งตัวทุกคนก็มองตามแล้วทุกคนต่างก็ตกอยู่ในลักษณะอาการเดียวกับมันในทันทีเพราะบริเวณใต้ต้นไทรตรงริมบึงไม่ห่างจากจุดที่พวกแกยืนอยู่นักปรากฏร่างของผู้หญิงวัยประมาณ30เศษๆผมยาวสยายสวมชุดยาวสีขาวกำลังยืนอยู่ในวงแขนก็เธอโอบอุ้มร่างเด็กอายุประมาณไม่ถึงขวบไว้ในอ้อมอกใบหน้าของเธอที่มองมายังพวกของแกนั้นขาวซีดในตาแข็งกร้าวแสดงอาการไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกคนต่างยืนตะลึงกับสิ่งที่ไม่คาดว่าจะได้เห็นเพื่อนคนหนึ่งก็ตะโกนลั่นผีหลอกจากนั้นทุกคนต่างก็วิ่งกันเปิดแนบไม่คิดชีวิตโดยไม่สนใจจะหยุดขึ้นสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ให้เสียเวลาแม้แต่น้อยพอวิ่งออกมาพ้นบริเวณสวนสาธารณะได้ก็พากันเรียกแท็กซี่กลับบ้านแล้วเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้คนในบ้านฟังรุ่งเช้าพี่ชายคุณทวีก็พาย้อนกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์และอุปกรณ์การตกปลาทั้งหมดที่พวกแกทิ้งไว้ที่บริเวณบึงซึ่งการย้อนกลับไปอีกครั้งในตอนเช้านั่นเองก็ทำให้พวกแกได้พบว่าตรงใต้ต้นไทรใกล้บึงน้ำนั้นมีศาลหลังเล็กๆปลูกอยู่หลังหนึ่งและศาลหลังนี้เองละมั้งคือคำอธิบายถึงการปรากฏตัวของวิญญาณแม่ลูกอ่อนที่พวกแกเผชิญมาที่ริมบึงนั่นนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเรื่องของบาปของกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นายอุดมเล่าให้ฟังครับนายอุดมเล่าว่าดั้งเดิมอาชีพของแกรับราชการทหารแต่ว่ามีปัญหาคดีความแกก็ต้องร่ำลาอาชีพนั้นออกมาเป็นประชาชนคนธรรมดาช่วงนั้นอายุ30กว่าแล้วอนาคตทั้งนั้นก็ดับวูบลงไปแต่ว่าแกก็ไม่เสียใจมากนักเพราะว่าไม่มีใครทำตัวเองล้วนๆจบก็จบก็หาช่องทางทำมาหากินหาอาชีพใหม่ๆช่วงนั้นลูกๆ กำลังเล็กๆ กันอยู่ในดมก็คุยกับเมียจะทำอะไรกินเมียพอมีฝีมืออยู่บ้างก็คือเคยขายก๋วยเตี๋ยวเรือกับแม่ที่อยุธยามาก่อนก็เหมาะเลยนี่แหละก็เลยมีอาชีพใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือที่ดอนเมืองเพราะว่าบ้านอยู่ที่นั่นใหม่ๆก็อดทนกันหน่อยแต่พอเวลาผ่านไปลูกค้าก็รู้จักรสชาติดีมากขึ้นก็ทำให้มีขาประจำขึ้นมาก็พออยู่ได้ไม่ใจหายใจความเหมือนกับช่วงแรกๆช่วงนั้นต้องจุดธูปภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยโดนใจลูกค้าให้มาเข้าร้านกันเลยทีเดียวนี่เล่าอย่างไม่อาย แต่ว่าตัวนายดมเนี่ยมีนิสัยเสียอยู่อย่างนึงชอบกินเหล้าเมายากับเพื่อนเพื่อนฝูงก็เลยเยอะแต่ว่าช่วงจนนี่เพื่อนก็หายหน้าไปเยอะเหมือนกันพอตั้งตัวได้เพื่อนก็หวนกลับมาคึกคักมากหน้าหลายตาเหมือนก่อนเพื่อนเก่าๆสมัยที่แกยังรับราชการทหารมีอยู่หลายคนที่เป็นเพื่อนแท้บางคนก็เป็นเพื่อนเทียมเพื่อนกินมีอยู่คนหนึ่งคนนี้เป็นเพื่อนแท้แต่เขาก็ต้องจากไปก่อนเวลาอันควรแกเองก็มีส่วนทำให้เขาอายุสั้นคือไปกินเหล้าไปตกปลากันนายดมก็ไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นเขาไม่เคยบอกปรากฏว่าเขาเมาเสร็จแล้วเขาก็ตกน้ำเขาร้องให้ช่วยนายดมก็นึกว่าเขาอำเพราะว่าเขาชอบทำตลกเขาจมหายไปเลยยุ่งเลยใครๆก็หาว่านายดมผิดกันทั้งนั้นที่ไม่ช่วยเพื่อนแกก็เศร้าจริงๆเสียใจแม้แต่เมียของคนตายก็ยังไม่เข้าใจแกก็เลยเกลียดแกมากแถมแช่งไอ้แกเจออย่างสามีของเธอบ้างช่วงนั้นนายดมก็กินเหล้าใหญ่ด้วยความกลุ้มใจวันหนึ่งนายดมไปซื้อเหล้ามากินที่บ้านระหว่างทางเจอหมาสีดำตัวหนึ่งมันไล่กัดแกก็เลยคว้าไม้ที่อยู่แถวๆนั้นไล่ทุบมันจะตายด้วยความโกรธขาดสติแต่พอตั้งสติได้ก็โยนไม้ทิ้งเห็นสภาพของมันแล้วหน้าสยดสยองมากแกทุบมันซะหัวเละเลยลำตัวน่วมแข้งขาแหลกไปหมดเออนี่เราขาดสติถึงขนาดนี้เฉยเหรอแกก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะเป็นคนทำปรากฏว่าหมานั้นมีเจ้าของลุงคนหนึ่งมาถามถึงที่บ้านว่าตีหมาแกตายหรือเปล่าไอ้ดำอ่ะนะนายดมรู้คำตอบดีอยู่แล้วก็ตอบไปว่าไม่รู้เรื่องลุงเขาก็บอกว่ามีคนเห็นนายดมก็บอกว่าคนนั้นจะจำผิดแล้วเพื่อนบ้านก็เกลียดแกกันหลายคนหาว่าแกทำเกินกว่าเหตุใจร้ายใจโหดฆ่าหมาตายทำให้แกกลุ้มเรื่องเพื่อนตายอยู่แล้วก็พลันมีเรื่องมาประดังในช่วงนั้นไม่จำเป็นแกก็เลยไม่ออกจากบ้านไปไหนมาไหนเพราะรู้สึกอายเรื่องอะไรหลายๆเรื่องทำเอาแกเกือบเป็นโรคเส้นประสาทมันเครียดมากไม่มีใครเข้าใจแกช่วงที่สมองอลหม่านเกือบจะเป็นบ้าวันหนึ่งแกก็ไปซื้อไก่ย่างกับแกล้มเหล้าผู้หญิงวัยสาวใหญ่เดินมาตบหน้าฉาดเลยที่หน้าร้านไก่ย่างแล้วก็ชี้หน้าด่าว่าไอ้บ้าพอนายดมตั้งหลักได้หล่อนก็รีบเพ่นหนีนายดมก็วิ่งตามไปกระชากผมของหล่อนจนหงายหลังล้มตึงหล่อนกรีดร้องสุดเสียงหาว่านายดมจะฆ่าเออใส่ร้ายกันดื้อๆเลยนายดมก็ถามว่าตบหน้าผมเรื่องอะไรหล่อนก็บอกว่าพอใจจะตบทำไมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแกก็บอกไม่มีปัญหาหรอกนายดมก็โกรธจัดขาดสติกระโดดก็ไปเค้นคอคนก็มุงดูกันเต็มเลยมีคนมาห้ามแยกนายดมออกมาทำให้แกพอจะได้สติกลับคืนมานายดมเริ่มมีความผิดปกติในช่วงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกำลังจะไปได้สวยลูกค้ามาอุดหนุนแน่นร้านทุกวันเปิดขายช่วงสายๆพอบ่ายแก่ๆก็หมดเกลี้ยงร้านแล้วใครมาช้าก็ต้องขอให้มาวันอื่นแกก็ไม่รู้ตัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมียน่ะเป็นคนสังเกตเห็นว่านายดมเนี่ยมักจะสะดุ้งผวาบ่อยๆค่ำๆแกชอบออกไปนั่งสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านในความมืดสลัวจู่ๆก็วิ่งพรวดพราดเข้ามาในบ้านลูกเมียตกใจเพราะว่าหน้าตาในดมและท่าทางเหมือนแกวิ่งหนีอะไรพอถามแกก็จุปากห้ามไม่ให้พูดเมียถามว่าทำไมล่ะแกก็ตอบว่าเดี๋ยวมันได้ยินใครได้ยินนะพี่ไอ้แอดติแอดไหนอะพี่ก็มีอยู่แอดเดียวถามอยู่ได้เดี๋ยวมันได้ยินชื่อแอดนั่นก็คือเพื่อนที่จมน้ำตายนายดมทำให้ลูกเมียแปลกใจมากทีแรกก็นึกว่าอำเล่นแต่ว่าคนอย่างนายดมก็ไม่เคยกุเรื่องมาหลอกอย่างนี้เสร็จแล้วแกก็แอบไปมองที่ข้างประตูแล้วก็บอกว่ามันไปแล้วอยู่ไม่หลายวันแกก็ยืนคุยกับใครบางคนที่หน้าบ้านในเงามืดเมียน่ะได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ออกไปดูเข้าใจว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มาคุยกันทีแรกไม่ได้สนใจแต่ก็ลองฟังดูซิว่าเป็นเสียงใครก็กลับพบว่าได้ยินแต่เสียงของนายดมเพียงคนเดียวก็ฟังดูว่าเรื่องอะไรปรากฏว่าเป็นเรื่องที่นายดมไปตกปลาแล้วก็เรื่องที่นายดมฆ่าหมาตายแกพูดทำนองว่าหมาที่ตายไปนั้นมันมาหาแกมันมาขอให้แกทำบุญกรวดน้ำไปให้แต่ว่าแกไม่ยอมรับปากประเดี๋ยวก็พูดกับเพื่อนที่จมน้ำตายเสียงพูดว่าจะทำบุญไปให้บ้าง แต่ต้องรอว่างๆก่อนรู้สึกจะแปลกๆอยู่เมียก็เลยออกไปเห็นนายดมยืนพูดชี้มือชี้ไม้อยู่คนเดียวก็เข้าไปหาถามว่าคุยอยู่กับใครแกก็หันมาบอกว่าเพื่อนแล้วก็รีบฉุดข้อมือเข้าบ้านปิดประตูลงกลอนอย่างรวดเร็วไอ้แอดมันมามันเอาไอ้หมาตัวนั้นมาด้วยเมียก็บอกไม่เห็นใครเลยแกก็บอกว่ามันไปแล้วยิ่งหนักขึ้นเมื่อนายดมลุกขึ้นมาเอะอะโวยวายกลางดึกวิ่งพล่านไปทั้งบ้านรอบบ้านร้องว่าข้าเปล่านะข้าไม่ได้ทำข้าไม่รู้เรื่องเมียก็พยายามฉุดรั้งแขนเอาไว้แกก็สะบัดหลุดวิ่งพล่านต่อไปเที่ยวไปหลบตรงซอกโน้นซอกนี้บางทีก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็วิ่งออกมาอีกโอลหม่านกันไปทั้งบ้านช่วงนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยหยุดบ้างขายบ้างวันไหนที่แกมีสติก็ขายวันไหนเกิดประสาทหลอนก็ต้องหยุดมันด้วยความจำเป็นคนที่กลุ้มมากก็คือภรรยาของแกนั่นแหละกลางดึกคืนหนึ่งนายดมนอนร้องไห้ฮือเมียปลุกถามว่าร้องไห้ทำไมเพราะว่าเธอพบว่านายดมหลับแต่ว่าร้องไห้แกก็ตื่นขึ้นมาเล่าว่าแกตายแล้วแกตายไปแล้วเมียก็บอกยังไม่ตายตายจะมาพูดอยู่ได้ยังไงนายดมก็บอกว่ามีใครไม่รู้ตัวสูงใหญ่มากเหมือนมนุษย์โบราณมาหาแกแล้วก็มีไอ้แอดกับหมาดำตัวนั้นมาด้วยไอ้แอดมันชี้นิ้วให้จับตัวแกไปจากนั้นก็จับตัวแกก็ไม่ไปก็ดูลากไปตามทางขรุขระมืดมองอะไรแทบไม่เห็นพอไปโผล่อีกทีก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเต็มไปหมดร้อนมากเลยตรงนั้นเห็นไฟกำลังลุกกระทะทองแดงกำลังเดือดต้นงิ้วหนามแหลมคมมีคนแก้ผ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายปีนป่ายกันอยู่แล้วก็มีคนเอาหอกทิ่มแทงบังคับให้ปีนขึ้นไปนายดมก็รู้ว่านั่นมันนรกแกตกใจมากรีบแผ่นหนีผู้ชายร่างยักษ์ก็ตามมาติดแกก็ล้มกลิ้งแล้วก็ลุกวิ่งไปเจอภูเขาสูงแกก็วิ่งขึ้นไปพอล้มก็คลานขึ้นไปสูงมากก็ยังถูกไล่ตามอยู่ก็ตะเกียกตะกายต่อไปอีกแล้วก็ไปเจอกับไอ้แอดกับหมาแล้วก็ผู้หญิงอีกคนที่ปากฉีกเลือดไหลทั้งหมดตรงเข้ามาหาแกขวางทางเอาไว้แกก็หันกลับก็เกิดพลาดล้มกลิ้งหลุนลงมาตามเนินเขาเจ็บปวดสาหัสก็ร้องไห้นายดมขอให้เมียดูแผลตามตัวด้วยเมียก็ดูแต่ไม่เห็นเป็นอะไรก็บอกว่านายดมนะฝันไปเท่านั้นแต่แกก็ไม่เชื่อพอเช้าเรื่องที่น่าแปลกก็เกิดขึ้นตามเนื้อตัวแกเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวแขนขาอีกทั้งรอยถลอกปอกเปิกก็เต็มทั่วตัวหัวหูมีหมดราวกับว่าได้กลิ้งตกลงมาจากภูเขาจริงๆเมียก็งงมากร้องว่าเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงหลังจากวันนั้นแกก็หวาดผวาอยู่ตลอดมันมีภาพลวงตาแกบ่อยๆทำให้แกแทบจะบ้าฆ่าตัวตายวิ่งให้รถพุ่งชนดีแต่ว่าคนขับเขาเบรกเสียทันมีอยู่ครั้งหนึ่งกระโดดน้ำเกือบตายดีแต่ว่ามีคนกระโดดลงไปช่วยแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ร้องเอะอะวิ่งไปที่ทางรถไฟขบวนยาวเหยียดกำลังจะเคลื่อนตัวมาตามรางจู่ๆแกก็ไปนอนพาดรางรถไฟเอาดื้อๆเมียต้องวิ่งออกไปลากขาจนพ้นออกมาได้อย่างหวุดหวิดเกือบตายหลายหนด้วยภาพต่างๆที่มันหลอกหลอนแกคล้ายๆจะเป็นสิ่งที่แกเคยทำเอาไว้ทั้งหมดสภาพร่างกายผายผอมก็เพราะว่าแกแทบจะไม่ได้หลับได้นอนเมียก็เช่นเดียวกันต้องคอยดูแกอยู่ตลอดแทบจะไม่ได้ทำมาหากินพานายดมไปรักษาที่โน่นที่นี่ทั้งตามโรงพยาบาลและสำนักคนทรงหมอทางคุณไสยต่างๆยังไงก็ไม่หายรดน้ำมนต์อาจารย์ที่ไหนคนเลื่อมใสก็ไปหาแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนมีคนแนะนำให้รักษาศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นุ่งขาวห่มขาวนั่งวิปัสสนาทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแกทำอยู่ปีหนึ่งก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นฟื้นตัวมีน้ำมีนวลขึ้นสงบอารมณ์พุ่งซ่านได้ภาพหลอนลวงตาต่างๆก็ค่อยๆหมดไปครับ